dansul tău îmi zice, ori dansul tău vă mă-i duce. Sunt olteam de jiuleț, mititel și văreț, m-a făcut măi ca isteț, măi pleano. Se ia cu mine fire, îi dau haina de pe mine. Cine se ia cu mine rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudău, dar galbin ce mușcă rău, mă le-a rog. Când se duce luna la cutare, cine mai stă bea prin cârciumioare? Și în fiecare dimineață, cine stă cu felina în brață? Este Ionel, bată-l norocul, care bea ca să-și mai stingă focul. Ei, focul care arde inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă de râd pe de râd. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă de râd pe de râd. Ce-ai găsit, Ionel, la mărioara? De ți-a pus pe flăcări inimioara? Ce-ai găsit la ea tu, măi băiere, când tot satul este plin de fete? Dacă vrei să uiți pe mărioara, vină Ioane pe la mine seara. Hei, să culegem dar pe floricele, păi să nu vin la lună și la stele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă de râd pe de râd. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă de râd pe de râd.